أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم دغ مبارك آياتنا ده سورة أنعام بنزني ويم آيات السماء شروك أو قرنني ويم آيات بني بدر د ج ربط په ماقبل سره دادی چې مخکې د پرون په مسله کې چې وو هغه مسله د نبوت او د رسالت بیان سول کستې سپیادی چې چا او چا د نبوت څخه منکر و ځان ته به شی ثابتاوه چا نه ثابتاوه دغه درې سره ډلې چا پرون ومن ازلم ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الیو یا ومن قال سأنزل دغ هغه درې ډلې چې وي د نبوت څه چې څوک منکر و د هغو ترجد سوی ونه خوا کې د رسالت اثبات په پشي کې وسو تر هغه مخکې توحید بیان شوی بیرته الله تعالی د توحید مسلې ته ورګرځي ته سر د صورت په سر کې موږ ویلي چې په دې صورت کې بس اساسي مسلې بیانېږي د عقیدې هغې چې هغه د رسالت دی محاد دی د قرآن حقانیت دی د الله وحدانیت دی ابطال د شرک دی د اساسي مسلې نو بس یو تا یوه بیان کړي پر یوه رقم طرز بیا بله بیان کړي پر بل رقم طرز اوس بیرته توحید ته ورګرځي پر بل رقم طرز یې بیانوي هغه طرز بیا دا دی د نعمتونه یو چاته ور په یادوي براله دغه نعمت ما کړی دی دغه دغه دغه دا نعمتونه ګرده ما کړی دی یو دا نه نعمت د بتغه امره ته وشه چې د درلره درکړی نو چې د اچې نه دی درکړی نعمتونه ګرده ما درکړی دی خو طبيعي تقاضا ده چې عبادت دغه حق دی دا بل حق نه دی نو دا د څه دلیل سو چې د طبيعت د لارې څخه هم انسان په دې قانې کې چې شنو واقعینو چې نعمتونه روز مره دغه راکړي دا بل اچې نه راکړي او زه چې دیو نظرونه د دې لپاره کوم او الله ته اچې نه کوم خو زه د طبيعت د لارې څخه د ار چا په سلا چې په هغه په سلا کې زموږ علامت مې چې ارته پر غلطه یې انعام د چا دی عبادت چا ته کوي چې دا د نعمتو سلسله د حسابینو مګر خدای موجودات چې د درې قسمه دي یو سفلویات بولي سفلویات دغه پرمزکه چې موږ تسبینو دي ته سفلوی مخلوق وای ولی سپل دا کښته ویل کیږي دا کښته دي یو علویات جن علویات بیا چل ورج د اسمان ته خوای کی یو بیا کائنات الجو د چ په مابین سکل د مزیک ود اسمان د چ چلی ج هوا د باران د داش نه بیا کائنات الجو د جدل تکیش د درې سره قسمه الله تعالی یادی مگر هو کې وار وار سکلویات ذکر کی سفلویات ولی وار دوار ذکر کی خدا مش شوینو د سترګم بلانج لاس بلستونی جن پد و اما درجه کی کائنات الجو ذکر کی ولی د جمزکه چ نظر وکشته کی بار د فضا مش بینو پد ریمه درجه کی علویات ذکر کی علویات په او غدش په اسمان کی جن نو کور پر څنګه شل درجه یا په خدا درس سره مخلوق راته یادی سفلویات دا کائنات الجو معنا جو د فضا ته ویل کیش بل اوغ علویات چې په اسمان کې اول دغه ذکر کې ځکه دا شنی جديد په دې کې چې د انسان نو کې صد خلاص برای نو کې ورور کې دماغ ته دغه تم سی وګره بیا تر هغه لا ورور کې چې ته اوغ علویات ته وګره دا ګرځ چا کړی دی نه لای چې دا ما کړی دی سجدا ولې بت ته کیږي سجدا ولې وقبر ته کیږي سجدا ولې ولمر ته کیږي نو خو سجدي دی اما ته وکړې سي بس خپل وحدانیت پر دار کم ثابتي دس فرمای ان الله بشک الله عز وجل فالق دې چوونکې دی الحب د دانې ولنواد خرمه خزدک حب دانانو لکه د جواری دانه د غنم دانه د اوربش دانه حب دانو ته ویل کیږي پر ځکه د خاش خاش دانه څونه کوښنی دی اردن دانه څونه کوښنی دی نه دغه دانه چې په مزکه چخ کې الته څوک چوي ظاهر خو اسباب دادی چې موږ په مزکه مو چخ کړو وبمو ورواچول علاوه شل دانی چخ کې چې زما اراده نه ولا که سره وچی ولا که راپورته شي اسباب خو غواړي د اسباب به برابرې خو قدرت ته به بیرته زما محتاج دا ان الله على كل شيء قدير کې قاضي بيزاوي رحمه الله دغه خبره کړې چې دغه راته شي چې ظاهر خو دا عام خلک د اسباب ویني خو الله تعالی بیرته خپل قدرت شاته ورته یې شي چې هغه نه یو سره زر اسباب برابر کړي ولې نه کیږي مېړو ماینه چې واده سره وکړي جماع سره کې اولاد یې نه کیږي سبباتی موجودی کنه دی موجود دی من زالی کورهای من زالی رو ادم سره سوی نست بل بیا چې دی چې سره یو ځای شي هغه اسباب سره برابر شي هغه د الله قدرت برابر راپورت شي په وی کې دا کار دلته انا دا غوې ظاهر ختم دا نه کوم ځکه چې خي سره چی وي خو چوم کوي الله دی هغه کار د دی نو ان الله بشک الله فالق فلق دا چولو تو الکیر نه دی قل اعوذ برب الفلق اغرب د چو وولو چې انا پاک د سپید دا سره چی وي نو فالق د اسم فاعل سره چو وون کې دی دا چا الحب د دانه لکه غنم اجدن جواری باره د مابین د غذا د کم واښه د او سر درم ذکر او بس ول نواد خرمه خزدک ګوتلی چې ورته وای مجه خرمه منده کې چې بولاد خرمه سره دغه څونه کلکه د شپغاش وسمې دی جواری و د غنم خو مې دی دغه کلکوالی سره سره کوم ځکه کې شرد علاوه د ازه پر د وځه کوم شین شاخ راو درم ذکر باندې نو دا سپلویش یعنی چې موږ تر سترګو لاندې په سیوای یخرج الحي من الميت یخرج الا رباس الحي جوندی من الميت د مړڅخه جوندی د مړڅ څنګه راباسي د مثال په توګه د نطفه څخه چې مړه د انسان د زوی زیږي د مثال په توګه دا چرګ د اګې څخه نزیږي دا نو ډیر مثالونه بار لري نو الا پاک رباسي الحي جوندی من الميت د مړڅخه حکیم الامت رحمه الله دا مثال لیک د نطفه څخه انسان پیدا کینو نو هغه مشهور مثال هغه دی معنا چې د اګیت څخه چرک پیدا کی او مخرج او رئیستون کی دی المیت د مړه بیا من الحی د ژوند څخه بیا مړ پیدا کی چې خپل دغه انسان دی هغه نطفه ماده چې ځنی راوځي ژوند نسته پک شي کې دغه ژوند د دغه چې دین اگر چې دی خو نه ژوند دغه تم وای دا غنم ژوند دی شینکیر دی ژوند دی چې د شینکیر هغه ژوند دی نه ګول یو دا د وس استناد یو دا مړ کی څه د عام خلکو په جبه الله ور سره ژغې دلې دي نو الله مې تر باسي مې تر نو تاسو من الحي د ژوند څه چې انسان دی چې د انزال سم او یا دا بل رقم چې مې ته سمراد اکی کې من الحي څه خمرات چې مراد کړه کا مشهور مثال چې دی د چرګ څه مړ پیدا سي هغه دی هغه دی شي دغه کارونه څوک نو ګوره پرخه د سپلوی مخلوق یاد کی په سپلوی کې به الله پاک تقسیم ورلره ورکی اغه چې روح نه لري اغه نباتات اغه ور د وار ذکر کې حب نو واجنو اغه چې روح پک شي کې دي سره ځنې پیدا کېدل کول کې اغه حي چې انسان دی معنی د نو پیڅه پیدا کېږي نو تفه انسان پیدا کېږي اغه ورسته کړل دا نو وږي د نباتاتو شین کېده به سرسری کار دی ار بسګر په پویږي د سکه دا تخم کوي دا نه کوي دا بیا ولاکه شای سلات به کې پدغه یو نطفه ده انسان په دې درچا سر خلاصیږي د ډاکټرانو نه پاس په وخت کې چې په دې نطفه کې دا ولې دا مېرو مې نه جایا لې ولې نه کیږي د درشلو ماشینانو باسي وخت بر اورتمال مس برای دا نه کیږي ډیر دقیق طبيبان برګاګي په دې پوسی برای د دې امکانات سچ پلانې او پلانې شی ورکی وی خو الله تعالی به عیال ورکی چا او چا ته ګارانټي ورکی چې سل ودونه وکي بل ځان مستری کوستا غیر نکیش دغه مثلا نو کې دقیق ده خو موږ د اسانه تور شرو د اول سفلویات کې پسې جودي پسې علویات په سفلویات کې له الله د تقسیم کې اول نباتات ذکر کړل دلته چې هغه باندې د زراعت دانان ار بزګر زمیندار په پیژ د لښته شاسلات کې د دې تخم شاسلات کې دا یې نو کې دا شین کیش دانه هغه د انسان نظام چې پیچلی نظام دی غیر وروسته کې چې ګونی دلته به نو وسنو کې ته پوهېدلی چې په نباتات کوس به دلته به ام پوسې فسی الله وایي ذلکم الله ذلی دغه مذکور شیان چې دا د حبو د نوا چې وویل دي او دا د مړو د ژوندي تر بله سره راایستل دي دغه کوم ورته چې ته وایي ما کومې د خطاب د پاره سو ذلی اشاره سوله نو دغه شیان کوم څه چې ته وایم وایم الله الله پاک چې دی دغه الله کړی دی نو ذلکم دغه کار چې دا دغه د فلق د چاکی د حبو د نوا دغه اخراج د حیو د میت کې دا څوک یې کوم څه الله دغه الله دی چې کوي نو په ویږي د ذلکم اشاره چې دا اصلي د ذلی د هغه پالق ته وسوله دغه پالق چې دغه کارونه کوي اخراج د حیو د میت کې یو دا چش کې د نباتات شنه کې دغه به نو څوک چې دا کار کوي ول دا چې کوم څه الله د الله دی فانا تؤفكون فانا نشيرت افكون في صغلي انه بركما خواراني عبادات وجز غلي وبتخانيه زين خراس الله عز وجل وخاف من الشتة راسه تلت عبادات وك كذا استش دي خبرته متوجه سي اس بسر كيم ولا ان الله خالق الله شو وون كدي فباي كبرت ذا خبر ذكر شو ذلكم الله دغه كارونه چكي دغه الله پاك دي بل سوك ندي فسر كيم دت ذكر كره فباي كيم ذكر كره چ تش ملامات سي دغه كارونه الله كي نو فانا تؤفكون فانا تشير تؤفكون تسج رجوعك كيم خاطر وانيست فسي د بل خبر ثرالو دا جو مسجد چ در دمزك ور پورته سي خالق الاسباح داغه الله فالق چوون کی دی الاسباح د شپدو د سحر کولو دا سحر چې دی ان د شپه د کثیر سیګریوانی کثیر سی دار کوم بقدر فرجې او خاص چې یو شی د سپچ برا قرار چاړ پر واخ د پرده چې دی سیر کی چوتو ګر ته شی معلوم شي نو دا شپه هم چې د دی او شات خو راز را روانه ده دل د چې پر او پخت المرنو کی رنجی شي قرار د شپې ګریوان دار کوم کثیر سی کثیر سی ترونات تر بل زه غو د راز را روانه ده ګر د خلګي بر مې سپې جا جرا و شاو دل بس دغه نګړی بعد بس سم دم مرګ سره کیږي مرګ سره روان دي نو دې تم فلق ویل کیږي سره ویل کیږي فالقو الا سرون کی دي اصباح د دغه سهار کولو د سپیدو دغه مالاوي ز سره سرم دا په جو کې دي په فضا کې دي دلته نو فسي وجعل الليل سكنا وجعل الا غرزوله د الليل شپه سكنن آرام غرزوله چې د دنیا ستوري دي چې ما شام سي وزای ځان اچي ځان وساکي بس بالا دی وساکی جون داش بس تست پر چا سکن گلد وجد الله تعالی نو ورز او شپه چه ذکر کرد دا جو شیانج دا فزاش یانج تو سفلویات و پورتس و جو ته متوجه دا جو سو شیان ذکر کرد ورز او شپه پالی قودی چو وون کی دی الیس باح د سحر کول و د سپیدو کول و جعل او گرز وجد الیل شپه سکنن دا وخت آرام زاید آرام گرز وجد ولاری علویات ته خبر بسو پورته کیږي چې اسمان ته ورلی و شمس او القمر مرو سپوږمۍ ته ورلی ول شمس المر والقمر سپوږمۍ دا دوی بیا ګرځولې د حسبان من حساب دا څو دقیقه حساب دی لکه دا نن چې بس مرخ بیان ما وکړي ګور الا حسبان ذکر کی المر سپوږمۍ حسبان ګرځولې د سې ویل چې به حسبان په حساب ګرځولې دي لیکن چې دا حساب ډیر دقیق دی و دا دواړه کوي حساب دی ګر سره ستاده پاره د کال حساب هم ځنی اخسر لایسي ده میاشت هم ځنی اخسر لایسي ده کې هم ځنی اخسر لایسي او دا کال نظام چې دی ما ولې و زره بدلون نه کیږي چې دوری سي چې دوری سي حتی نجوم ده هغه دون درجه ته ورته چې وساته ګارانټي در کې برای چا کال بعد به ځل نه شي دي شي ته خود څه نه دي چې په غیب خبر دي حساب دقیق دي نو حساب دقیق دي لکه اوس چې سوي چاته لاس لاس پر لجام کې څو کې راغوې شل خلکو یار څه بزرګ سړی دي وم جمع کړی نو بیا جواب ورنه بابا خدای حساب ډیر کړی دي نو انو خود ما سره فار لاس لاس ساده دي ته بیا دی بل چا د فار چې منشي من سیګرټ کړی هغه ته واجر لزر وسوار لس پنځه پلانې دا چې پر لجام کې نور بیا شل زر سو ته په ګړی درته وای ابل خوره کې کلکولیټر سي محتاج دي دې ته خو نه دستې درته وای دا حساب دغه نه قدر دقیق دي چې تغیر نه قبلي وسنو نور هغه څوک چې زده کوي چې سره په خلاص کې کنه نفس خلق ته چا کړی دي الله کړی دي الله دا غو تا کړی نظام و شمس المر والقمر سپوږمۍ دامي ګرځولې حسبانن حساب میگرځول دي معنا دوی په حساب حرکات ده به حساب اټکلي متاران دي ذالک تقدیر ذالک دغه د حساب د چا چ دي دغه د المرو د سپوږمۍ دا تقدیر او اندازه ده د چا العزیز د هغه برلاس او غالب العلیم د هغه علم ذات دا د غالب علم ذات اندازه ده د تغییر چې نه قبلي دا چې په میلیونو کلو جهان وچلوي مګر په المرو په سپوږمۍ کې پسې او پیشې رانغله دا دغسې غالب ذات لري نو دا دغسې عالم علم والا ذات لري نو که داسې خبرې ته متوجه سوي یاست ذالک دغه حساب د چا د المرو د سپوږمۍ چې دی نو دا تقدیر او اندازه ده د چا العزیز د غالب او برلاسې العلیم خبردار علم والا دا دغه اندازه د خود غلطي نه پکې کې راځي نو دلته اوس هغه درې سره مخلوق پراکې په اول سر کې چې هغه اول آیت کریمه کې هغه سفلویات دواړه قسمه ذکر کړه اول نباتات او پسې د انفس انسانان وو په دې اوس آیت کریمه کې به دا نور دوه چې د جو دا د فضا مخلوق ذکر کړي چې سار او ماشام دي او بیا د علویات ذکر کړي چې په اسمانو کې لمر او سپوږمۍ دي نو فسيالا عز وجل ده غدس استور خبرت واي وهو الذي تفسلك وهو دغ الله الذي اغذاتي ومجاله چگرزوله لكم ستسد پار النجوم استوري ده سد پار گرزول لته تدو چتس هدايت سي لا رپيدا کي بها تديسر كتورال خوز بخبل پيدا كوم پرچڑک رواني ما غدي ورز الله في ظلمات البر والبحر في ظلمات پتاريكي كي البر ده وچي والبحر ده درياب په دریابو کې تاریکۍ دي کښتۍ چلیږي اوس خو نو رادارونه دي رقم وسایل پیدا سه په خوا چې به دوی کښتۍ چلول په دریا کې سړک شته سړک نشته نه و معلوم کښتۍ روانه ده چیرې ځي دې خواته مو چنه معلومېږي دې خواته نو به د ستورو څخه کار اخلي ستورو ته به کتل چې دا بتلي د ورځې خو بیا دغسې لار وړله د شپه چې بس بیا په ستورو تله خاص پر هغه ساحل باندې وختل نه غلطېدله په دریابو کې اوس هم دغه رقم دي دغه بلوڅ خلک چې دي دوی د ستورو نظام ورته معلوم دي دا قاچاقبران چې تاریاک وي د شپو په شپو موټران چلوي بتۍ نه لګوي په دغه شپو کې دوی روان وي لارې او سړکان خو نو په ریګو په دښتو کې نشته دغه کشه اخېستی دا کشونه نه ځینې غلطېږي کنه په دا دښتو کې خو دا کشونه دغه سترله تېر شوي دی خپل کش نه غلطي په دغه تورو شپو کې روان دي دغه اراکوس ولاړ تر اروپا پورې خپل هغه روینو چرس ورسي دغه د شپې د لارو څوک معلومی پدا د چیست معلومی د دستور څه و معلومی الله د دستور احسان پر انسان باندې کړو چې دا بل نعمت دی لکه اغه ستال مرو سپوږمۍ چې تخپل کار ځنی اخلي په دغه نو کې زمر د پاره ما ستال مرو سپوږمۍ کې خدای الله عز وجل خو حساب تزنی اخلي شپې و کلونه تزنی معلومه عمرونه تزنی معلومه چې اوس پلانې دغه نه کارو دي پلانې دغه نه کارو دي دغه ګرد الله عز وجل د نعمت په توګه را حسابي او غدانی چې سره چې وولې خو بر حاصلات کې هغه د نعمت په توګه نه کیه خو مخزده کې چې د څه نه کېده نعمت په توګه یې نه کیه دا زموږ خپل تولد او تناسل په یو ځای پس خلک څونو پیسې بعضي چې خدای زوی را لره راکړي دا غي الله پاک د تولد او تناسل سلسله د نعمت په توګه نه کړی دا ټول انعامونه جره روان کړی یي او هو همدغه الله خو الذي هغه ذات دی جعله چې ګرځولی دي لکم سیس دپاره النجوم ستوري څنګه ګرځول دي لتهته دو چې تسې هدایت سي لاره پیدا کړي بها په سبب سره د دوی څه وخت یې پیدا کړي په ظلمات یې په تاریکیو کې البر د وچې والبحر د دریاب تاریکي که په دریاب کې که په وچې کې لار به په پیدا کړي فسوی قد فصلنا قد په تحقیق سره فصلنا موږ تفصیل کړ توضیح کړي مو دي الآیات دغه دلایل د الله د وحدانیت د چا دپاره لقوم ده اغا قوم ده پارا يعلمون چه ده علم و پوها لري وسجا الله تعالى ده اغا درائل بيان کرده اينا يوازع علماء و تا بيان کرده وشاري الله بيان عام تكيه لیکن چه ده پايدا خاص و ده اغا کسان ترسيلي چه بجماخ کی تسل لري نو الله ده ده ده پارا مي بيان کرده لك اغا خدا للمتقين كم ده اغا سوال واري ده چه قرآن خد آر چه ده پارا هداية تيو بيان چه خدا للمتقين خو مجل قطع سوك پر اخلي متقين پر اخلي قوي كده ده پارا ده زي واضح مثال مكرر تستوان پر خواه من ويري ده شما جو سره ده گرد کلی خالق مرمانه که برا چواسی و دره سرور نه جوړان دي فشار د دل ور دي کله ټول د دغه ډیر دي شوګر دی دي برنه خوراک نه کی غلطه ما ځ لاس وچراوځي دا من مستیا نو اصلي د پلانې او پلانې د پاره کړی دا چې ډیر خوراک یا نه سور خلک چي معنا ما خو خوراک نه وکی کله نو مستیا خاص وغو د پاره خود د د پاره ام وچ د نه د خوړلې باکې نه د د پاره سره د قران هم د قصدي چې الله ما د دلائل بیان کړ خاص قوم یعلمون د پاره قوم ګټ نو د پر واخصله د د الله تعالی په قدرت باندې شی یقین رالی د خپل رب او پیژدي ابل سړی چې فکر نه پکشي کې وي بالا لړو چې ټو سړی د ګردو مری خندای او هر هاري پښتي هغه کار نه ځنی واخصي کني بیان خو غتم وسو نو چې کار نه واخصي نو باکې د د پاره نه دی سوي دا سي مساله د قد پتاقق سر فصلنا مش تفصیل ورکی وضاحت مو ورکی الآیات و دغه دلائل ته د قدرت چې دا اوس موږ سبق را شروع کړی به خیر ډیر دلائل د قدرت الله ته ذکر شوه. نو دا مو تفصیلی ذکر کړی د چا لپاره؟ لقوم د هغه قوم د پاره یعلمون چې هغه پوهه لري خرد و عقل لري د عقل کار اخلي هغه چې متوجه شي چې ار څونه غټ کافر ولا به اختیار در خوله ووځي چې لا اله الا الله محمد رسول الله ایمان براوي د مؤمن به څه حاجه هغه خو بیخي په ژړا او بخار وسي چې واقعي الله پاک ستا قدرت غالب دی. فسيب الانعام فيه وهو الذي انشاكم داد اوغ خبر تفصيل ورلر وركيش قالت ان الله فالق الحب والنوى اولا نباتات ذكر كدي يخرج الحي من الميت باغض انسان انا مثلا ذكر كدي نوتر نبات دمخي اول تشات تفصيل وركي قالت اجمالا ذكر سيو شدا يخرج الحي من الميت واستفسيلا داغ مثلا ذكر كيش دا مري دجوندي سنگرا باس جوندي دمر سنگرا باس اول خو اجمالو په اجمال کې هغه د انسان مسله چې ده هغه ورسته و دلته په اجمال کې هغه را د مخه کړله هغه د نبات مسله چې هلته د مخه و چې فالق الحب والنوا دا د فالق الحب والنوا مسله یې بیا دلته په تفصیل کې ورسته کړې ده تر اړولې دي دا ترکیب نو چې اوس نو انسان ګوه د غونه پوس او بل خو پر انسان د نعمتونو ورحسابي انسان مقصود دی نو خود یې بیا د مخه ذکر سي وهو دغه الله خو الذي هغه ذات انشأه چ پیدا کړی یاست کوم تاسو من نفس واحده من نفس دی و نفس واحده شو مغه یو دی دی و نفس چې آدم علی السلام دی دغه څه پیسې را پیدا کړی یاست هغه یخرج الحی من المیت دغه آدم علی السلام د چا ته جوړ خو د خاور سره خاور مرا وکنه خو دغه دی اول دی قصه ژوندې را وستي چې آدم علی السلام بیا نه د آدم علی السلام څخه مسله څنګه را روانه ده بارون به تولد تناسل شروع شونه نو ته چې پیدا کړی یاست من نفس واحده چې دی و نفس څخه دی و انسان چې آدم دی نو بار به د نور سلسله څنګه د نور سلسله بیان دي سکي فمستقر ومستودع فمستقر ورستنو یا زید ډیر قرار دی سیس دفر و مستودع یا زید لش قرار دی حکیم الامه رحمه الله بس لاند ترجمه کرده ده مستقر سخه چه زید دیر قرار دی ده جید چه ده مور نس اخستی دی پا دی که سون عمر قرار نیسی نم میاش دی و مستودع او ده لش قرار زی اغیبه ده پلار شاد اغیبه منی چه ارتا پکشی کدی ده منی خود چه خود زید تیج نیو پسی اپیدا کیج ارتا دون قرار نیسی چه ده نو میاش دی منی ده پشاکی یونو ده مور کرو حمتی خود ده نمیاش دی پاری نو مستقر چه دی اغا اغا دی چه اغا زید اوسی دوری قرار پکشی کنی ول کیج نو تیس خود اغا نفس پیدا کری از مگر پر کم سیستم بانی آدم خود خابر پیدا سو ده بل سیستم داره کم دی پا مستقر نو ستیس ده پارا زای قرار نیول دی چیری ده مور پر حمک آلت سو عمریه و مستودع او قرار نیول دی لج اغی بیا چیری ده پلار پا شاکوی پر داغ سلسله سر را غلی انسان تا بار تجور سوی کنی ده مور رحم ده پلار شا ده دیر سر دیر جد جیس خونی ده شایستا جوانده انسان را وزی اللہ ده انعام را تکشر شده داغ زهرا و تلی عام مفسرین رحمت الله علیهم وی وی ده مستقر تخ ده مور نس او دمزک نس مرادی ته خود هغه ځای روانه په مستقرم نو استاد د قرار یا د مور نس دلته پټې د دې د پاره چې د دنیا د پاره صالح شه بار راوځي دلته ژوند وکي بیا چې په ځکه نه نوځي دلته به د دې د پاره چې د آخرت ته پاره صالح شه بیا دلته ژوندګي ورلره وکي کدا یې په خبره پوسه مستودع نو سمانه مستودع د پلار شاس او الته هم ولي مستودع چې دې مش شتور ورته وایي کدا یې په خبره پوسه مستودع عرب بولی معنی و د وجعات څخه د وجعات خو امانتي شي شي زینو کې امارت چې لیبه تر اخله نو مستودع دي د پلار شا او د مزکی دغه زندگی ده دغه مستودع دی مایز د پلار په شا کې څومره وي بر تر اوځي دي پر دې مزکی څومره زندگی کوي بر ته ځي دوه مستقر دي سواله یو مستقر د مور نشو د جنور مفسرونو پر مسلک باندې بل مستقر قبر مستودع هم بس وي د پلار شا اسو بل دغه د دې دنیا زندگی سو دا فقط امانتي زندگی دی بر ته ځي خو اره ترجمه چې وکي سي دي فمستقر مستاز زندگی چې د یا مستقر دی د مور نس او یا د مزکی تل چې قبر دی او مستودع یا استاد زندگی چې په مستودع کې چې امانت کې شول کېږي لکه د پلار شه یا د دې دنیا زندگی جن داسې مختصره دی بل تزین قد فصلنا بیا له وقت په تحقیق سره فصلنا مش بیان کړي په تفصیل الايات دغه دلائل د قدرت د وحدانیت چا ده فار و ام لقوم د اقه قوم د پاره يفقهون چې دی پوه لري چې دې فقاهت لري فقاهت هغه د انسان دماغي په خدا د وغو د فردي کار ځنی اخستای شي دا چیرې آیات پر چا ختم سو کوم مرتفع قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون دا عين رسفاي كوراش قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ولخداغ فقاهت ولا خلق كارزني أخصائسي فوي ولا كارزني أخصائسي سرطنبا ولا داغ شانس كار أخصائسي أخبره يتوز يم لا توقر زمر اليون يسوي دي لك ما تجران واي چيشي كي يتشي سادا زندگی دا کوئی تسرات چی غیر دلیل تبیاد دلائل دی اللہ وی خوی فقهون و علا دا فارا دیتا چی فقاحت علا دا تا ندید کری بی نصیب دی اللہ و تعالی دا غرکم پیدا کری دی نو پزور بیسر چپ پوکی دا کسان گرد زنی اخس دلائی سی نو دا آیاتو تا چی گوری خو اللہ خپل اغا قدرت و نعمت بیانی و هو الذی اللہ خپل زن ذکر که اللہ اغا ذاتی اغا تیر آیات چی ذکر سو ان اللہ فالقو اللہ چوون کی دی وز بیاوی و هو الذی دا اغا ذاتی چی پیدا کری دی تیس دا نقشی واحدا سخ دا ترجمان خلاسی پسی چی دا بل آیات راسی و هو الذی دا دریسر آیات پا جی پیرس و هو الذی و هو الذی خو اللہ زن خلق توشی چی اللہ هم اغا ذاتی بی پیشن انزل چه نازلی کلی جی من سمای دا اسمان سخه ما انوبه دام پا جو کی جی پا دا سما پا اسمان دمزیک تر منز جوریش دا جی اوبه اپسی ذکر کلی اللہ اغزاتی چه نازلی کلی جی من سمای دا اسمان ما انوبه دا اوبه بل سوکنسی نازلی وانه فا اخراجنا بیامر رئیستی جی بهی پا دا اوبه سر نبات وارشک کلی شئین دا هر شئی دا اغه به شمال اغه فاجق الحبی والنبا قال تعول ذکر سوی پس ده نفس مساله ذکر سوی دلته ده نفس ته پیدا اسم مساله په تفصیل کې وارد وارد ذکر کړل اغه ده نبات غي ورست کړل ولې سکه نبات مهم ونه الته چې وارد وارد ذکر کول فقط د انسان دماغ پته او دغه ځای په معرفت دی ام مختاقي کرا کرا لري ورډ کې وسته خبره واضح سوله تفصیل تراله نو اغه انسان غي وارد وارد ذکر کړل نو دلته وایي چې علا اغه ذات چې نازل کړی دی من السماء د اسمانه ما انوبه فاخرجنا بها مر رئيسي به پدغه او بو سره نبات واشه کلی شی اند هر شی دا د نبات څخه مراد دغه چې اده ور د ور مر کیغه و علی دی ادر دانه چر او زلت خدای زرغون نه دی دلته خو اشور ته ویل کیږي راشن سوی دی مگر زرغون دی د جړ رقم دی ډیر نازکوال څخه دی جړ نو زرغون والی ورسره ذکر کی برای دغه جړ شی چې بعد کلک پرالوت ویلا ما تا و د دغه څه بیا زرغونه درخت څوک جوړی لا دا کارم زکوم دا تبدیل کوم مور رئیس تری دی به په د اوبو نبات وا شکو دي چې اند ارش وا شو چې دی د مزک سوار لاره جړ راوځي فاخرجنا منه خضرا فاخرجنا نبا مور رئیس تری منه د دغه نبات څه دا جړ بخون دا نازک د جسم رئیس تری خضرن زرغونه زرغونه شاخونه بیا نو نو زرغونه شاخونه نخرج منه حبا متراكبا بیا پر دا غزر رواج نفس پر دزر غون ته پسګور نخرج من را باس من هو دا غزر غونه شاخصخه حبا دانی متراكبا پر لسپره ورکوب خسپر چاته وای یوا دا نه پر بل سپره یوا پر بل سپره دا غنه ورجی مجه دلیری ته دا غد سای سور شروع سی دا دانی را وته یوا پر بل سکه دا یوا پر بل سکه دا در پاپر د کې یې ډنډوري خو مې لیدلې څنګه پر پر پر پر لا پرتی دی او پر بل سر به لبر پر بل دا راکې مې بیا کو زرغون شاخ دی واره واره دنج کې دوه نو کې نازک را وتل بیا زرغون شاخ نو زرغون شاخ واره بیا کلک دی نو ته جسه به نه نازک شې څنګه را بس بیا دغه پندل لري چې خدا غس خوجه مې واره او بس لکه انار لکه انګور ورته اریان بس چې دا کلک لري ته وګوره چې ارا د ارینا تاسو وکاش او دې څنګه نازک دی او بو ډک مې وته وګوره چې دا چې مخلي کې واسه سره شوريش دا راکم سي دا قدرت ترشي نخرج مر باس من هو دی زرغونه شاخه حبا دانی متراکبا پر لسپری او پر پور کده جواری دانی ته وګورم دغه سی پر پور سره پر سپری دی دغه نم غیم دغه رقم دی کیږي دم دغه سی او من النخل او د خرما څخه هم مر باس کته د خرما د کوم ځای او من طلع هدا من طلعها بدل د من نخل څخه دی من طلعها اګه د لستون څخه دی د پوش څخه دی تل عداس د خرماش د وار وره پاپي وست کی د شیرا او بس دا رقم لکه کڅونه راشي سره چې کڅونه روسته کڅونه خل خلاص کی بار ډوري تر او ځا خرماوی چې بیا ځنی جوړیش نو دغه لکه لستونی اکمام دی ورته وای کوم لستونی ته ویل کی د دغه څه تعبیر په تل عو کی دا څوک په پوش کی دا د دې واشکی دا رقم پوش نه بار چا واشکی تر دې راوز هغه واشکی منازکی اغه دا بر خپل خلاص کې دی بر کرا کرا زیرا وز بر دون وښ سره کو غونی چې په دغه باندې زړی شو په درخته باندې او من النخل او د خرما د درخت څخه او من طلع هغه د جد غلاف او د پوښ څخه چا واشکې په شپې چلې دا اغه ځای څخه چې شرا باسو قنوان مج وږي را باس د انګور غته چې دی هغه ته عنقد ویل کیږي اد انګورو ډنډوري نه دي عرب عن قدر ته وای دا د خرما غټ غټون دی چې به قنوان وای نو علاوه دا قنوان دا واش کی ځنی را باس هغه بیا څنګه دانی تر نږدې وي چاته نږدې برای پرګه خور او جوړي بابا د میو به دې شک شکی ولاړ وي الله پاک نس کولې د خرما دغه چې ډنډوري دغه چې جګ وتري الله یې زه بارا راکټ کوم د شک ته څه د پاره چې د ضرورت خو د انسان دی چې د الله سره جوړ وغه ځیږي پرې کینو دانیه و نږدې ته ویل کې قنوان وږي دا وژد وژد دانیه ته نږدې و چاته و پرې کوون کته نږدې و چاته واغه محتاج ته چې خوري واغه تی ور نږدې کړو یا دانیه دا منه چې خپل پرله نږدې پرله مشتی سره کنه دغه معنا یې ډیره واضحه ده چې دانیه نږدې و چاته و پرې کوون کته په دا خبره خو ځواته چې پوهیږي چې اوغه د خرما سر څونه لور دی واشکه دورې نه دی دی خواته الله د څه لپاره چې دانیه سي نږدې سي دا کله چې په کار کې دغه لاس ور ورسېږي و جنات او دغه رقم رباسو باغونه من اعناب د انګور د قسمه څخه د انګور څونه باغونه مجرباس په دغه او بو سر او به او بجنه اوس اوبه د اسمانه راځي شیانو کې ته وګوره چې دا راوځي اول دبار الله پاک دغه د نخل مسله چې ذکر کړه چې دا نږدې بیا د باغونو د انګورو ذکر کړه انګورو خرما څونه فرق سره لري مګر ځکه یې هم یوه ده لمر هم یو پر چلیږي هوا هم یو پر چلیږي اوبه هم یو پر چلیږي مګر د یوه خرما خوند وګوره د انګور خوند وګوره و زیتون او زیتون پر عباس زیتون خو پیژنې دا کیل چې ځینې وځي د لرګي څخه یې تشپی هم جوړیږي خوندور کیل دی دغه زیتون اوس بیا ته زیتون خرما سره مقایسه و رمان انار عباس اوبه یو اوبه د اسمانه راځي ته بیا انار ته وګوره مشتبهن و غیر متشابه مشتبهن په داس حال کې دغه شان مجا باس مشتبهن چې سره ورته د بلګو د لحاظه گاګه دی وی درخت بلګونه و ابل تسوی برای دا بلګونه لکه د فلان نه درخت ګوره تشابه پک شي کده د بلګو د لحاظه و غیر متشابه او متشابه نجي در میوه د لحاظه څخه برای د زیتون بلګونه معنا د انار او بلګو تسوی دي ته د زیتون میوه و ګوره ته د انار خو ګوره څونه فرق سره لري نو د بلګو د لاري متشابه او د میوه د لاري غیر متشابه الای دا فرق باز ورکوب ته ګوره اته بلک سره ورته کوم میوه بیا څونه سره جلح کوم و الرمان انار مشتبه هم چې سره ورته بلګونه د یوې میوې د بلې میوې سره و غیر متشابه چې سره ورته نه خوندونه د یوې میوې د بلې میوې سره فسال اتاکو انظرو دا ګرد خو مې درته وښو چې د اسمان او برا ور دا سلسله ځنې را شروع ده پسې وای انظرو تسو وګور انظرو تسو وګور و چاته الی ثمره و میوې ته د دغ درخت اذا هغت اسمره چې دا میوه کوي چې میوه را باس په دغه وخت کې مورته وګوره په سره کمیرا وباسي شنی د سړي اوان ورته کېږي د انګورو ډنډور تیس لیدلی دي چا د تاکانو سوار دواره را وویس پهخوانان خو نو په پوهېږي وایي پونګه مالي یې کوم پونګه مالي دا مانا هغه پونګې دی پېژني چې دا د واشکي ډکه ده دا نه ده شنې شنې دونه پونګې برای په ګوت دی ځنې کوي ولې وایي دا ګرده کله په خبره چې تاک تندی تاک دی شنی تاک دی دلته د سل واشکي تورې دا نه سي رسولی پونګه مالي غواړي په دا پونګه کې په دغه وخت کې دادی میوه کې یاد وایي ته ورته وګوره سره کم دی بیا چې په خاکی بیا ورته وګوره بردوونه واشکې دی دوه بور ډک دی یو واشکې درې کیلو کیلو چورواچ د کلمه کانګور واشکې خو مې دري دا نور واشکې هم دونه نه غټیر لکه د کلمه کانګور د بارګا ګسرې په دروغ جنس چې دا وستا دی دا وس یو واشکې دی دوه نشي بزین جوړ شوی دا نو اول سر کې وګوره پای ته علاوه وګوره اونو ضرورت سی وګوره الی ثمره او میوه ته دې درختی اذا هغه وخت اسمره چې دا میوه کوي دا وخت پس وینعه دا ینعو مصدر دی معنای پخوالی دی اوس دی مضاف دی و زمیر تا دا هی دا و ینعی هی دا هی زمیر تا دی مضاف دی معنا پخوالی دا جمعه وی اغا زمیر راجع دی هاغ دا سمری هی و توری تا چول اون زرو الى سمری هی تسی وگری و میوی تا دا جدرخ دی معنا دا و ینعی چپراتا که و ینعی او پخوالی تا هی دا میوی چه دا میوی بیا دا سنگ پا خاک سنگ غاتس دا اذا اسمره دا زربتی په مابین سکی ورواچو دا چا دا پار دا انزورو دا پار چتیش دا کتولو جی میوه تا چه وقت وکی اذا اغا وقت وکی اسمره چه دا درخت دا میوه وکی و یا نعیهی او پخوالی تا دیگه میوه تا سی وگری چه پخواسی بیاد سونه دو بودا کسی چنگ خوجاسی اگر دا شیان چه زکر سو پایت دا خبری گوره این فی ذالک لآیاتن ان بشک فی ذلکم فدغ مذکور شان کی تستوایم لآیات دلائل دی یو دلیل ولا اکبی استوا دا خ یو دلیل و دغه دلائل سه اوس په مجمله توګه پر روان شو دا هر دلیل چې کاش کې شو روز د انسانانو کې شه باسي دا خو موږ تاسو تحقیق نشو کولی. هغه کسان چې د الله دا شیان ور یاد کړل، لکه دا موږ چې ساینسدانان بولو، زراعت پوهانې بولو، هغه چې په دې ار ار یوه کې تحقیق کوي، نه پس یې پخیږي او تا غواړي بیا او تې غواړي. نو الله دلته په آیات نیم تعبیر کې برای ما خو مجمل درته ذکر کړه، که په دې مذکور شیانو کې په زرو دلایل پراته دي الله تعالی د وحدانیت، چې سړی باید په خدای ایمان راوړي. ان بېشکه فی ذلک، په دغه مذکورو ټولو شیانو کې کوم وتسته وایم یا انسانان له آیات په دې کې ډېر دلایل دي. آیات ګوره جمع ده، د چا د یو آیت دې دلایل دي د قدرت د وحدانیت. د کوم چا د پاره بیا؟ لقوم یؤمنون، لقوم د هغه قوم د پاره یؤمنون چې دې ایمان راوړي، چې دې د ایمان په تلاش پسي، هغه به دا دلایل په کې پیدا کړي ایمان به راوړي. چې دې ایمان په تلاش نه وي پسي، دا هغه دلایل به ګرځي چې چیرې ایمان به الله نه کې نصیب. دا د هغه قوم د پاره غټ دلایل چې دې چیش کې ایمان راوړونکي، معنا د ایمان په تلاش دی پسي، نو دا هغه د پاره د غټ دلایل کار ځني اخستلای شي. نو الله عز وجل چې صادقانه ایمان مرلره الله. اللهم امين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.